बहार देखे तुझे झूमे बहार तेरे कदम चूमे बहार आजा बहारों की मलका मौसम बदल जाए दिल का आजा बहारों की मलका मौसम बदल जाए दिल का देखे तुझे झूमे बहार तेरे कदम झूमे बहार आजा बहारों की मलका मौसम बदल जाए दिल का आजा बहारों की मलका मौसम बदल जाए दिल का तुझसे करनी है बातें कई कैसे गुजारी है रातें कई आ तुझसे करनी है बातें कई कैसे गुजारी है रातें कई कुछ तेरा खोया है कुछ मेरा खोया है दोनों का अरमान निकलता आजा बहारों की मलका मौसम बदल जाए दिल का आजा बहारों की मलका मौसम बदल जाए दिल का से मिल बन के घनक मेरी बाहों में खिल अंगड़ाई लेके जरा मुझसे मिल बन के घनक मेरी बाहों में खिल आजा करीब आजा दिल पे मेरे छा जा बन के नशा हल्का हल्का आजा बहारों की मलका मौसम बदल जाए दिल का आजा बहारों की मलका मौसम बदल जाए दिल का झूमे बहार तेरे कदम झूमे बहार आजा बहारों की मलका मौसम बदल जाए दिल का आजा बहारों की मलका मौसम बदल जाए दिल का।